Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка трэцяя. Галоўнай ідэйна-мастацкай адметнасцю новай ваеннай літаратуры стала прызнанне наяўнасці на вайне не толькі знешняга, так бы мовіць, ворага, нямецкага фашыста, але і кагось унутранага, мала за немца лепшага. Раней гэта быў проста здраднік, часам трус, дэзертыр. Цяпер стаў яшчэ і перастрахоўшчык, кар'ерыст, эгаіст. І лепшыя творы гэтага накірунку паказалі, што ва ўласных шэрагах здаралася барацьба, якая па вастрыні мала ўступала барацьбе на перадавой. У вайсковай прозе ўпершыню паявіўся злачынца-асабіст, партыйны недацёпа-палітрук. Тое было з энтузіазмам успрынята пэўная частка літаратурнай крытыкі, але не ўсёй. Партыйная крытыка пагрозліва прыжмурыла вочы. Такога яна трываць не збіралася, яна толькі чакала сігналу. Хрушчоў сваім рэвізіянізмам падкопваў традыцыйны падмурак культуры, замуціў яе ідэалагічную стэрыльнасць. Нават дазволіць Твардоўскаму надрукаваць адзін дзень Івана Дзянісавіча гэтую калядную казачку пра лагернае жыццё. Не было яшчэ ніякіх пастаноў на гэты конт, ды людзі, блізкія да калідору ўлады, зразумелі, куды трэба ісці, і выскачылі, каб не апынуцца ззаду. У Менск на пасаду галоўнага рэдактара «Ліма» прыехаў з маскоўскай ВПШ партыйны журналіст Нічыпар Пашкевіч. Натуральна, яму карціла праявіць сябе, засведчыць партыйную хэнць, пераацаніць да яго ацэненае. Штосьці не задавальняла яго ў апошняй аповесці Янкі Брыля, але Брыль ужо быў лаўрэатам сталінскай прэміі, зноў жа недавно выдаў звонкагалосы «Нарыс сэрца камуніста». Мабыць, на ролю хлопчыка для біцця Брыль мала гадзіўся. Затое цалкам гадзіўся малады празаік з горадні Васіль Быкаў. І хутка ў «Ліме» паявіўся грамадны на цэлы разварот артыкул пад красамоўным назовам «Героі ці ахвяры лёсу». Пытанне ў загалоўку стаяла, вядома ж, рытарычнае. Яшчэ не пачаўшы чытаць, можна было зразумець, што аўтар аповесцяў – Юлупень і Недарэка, а ягоныя героі – ахвяры і слюнцяі, з якіх ні ў якім разе нельга браць прыклад. А калі яны створаны не для прыкладу, дык чаму ж у іх можна навучыцца? Чаму не відно адкрытага аўтарскага асуджэння ягоных персанажаў ды іхніх учынкаў? Праўда, былі і іншыя стаўленні да тых твораў, як і да артыкулаў таксама. Некаторыя з пісьменнікаў лічылі, што крытыка ўвогуле правільная, браць прыклад няма з каго. Але не трэба было і біць аўтара як бы абухом па галаве. Тым болей гэткаму крытыку такога грамаднага аўтарытэту і пры такой высокай пасадзе. Каб хто з маладзейшых, тое было б абгрунтавана. Алеся Адамовіч сказаў пры сустрэчы: «Ты правільна напісаў, трэба яшчэ злей, і ні ў якім разе не саступай». Прыехаўшы ў горадню, як заўжды, годна і аргументавана сказаў мне добрыя словы Змітрок Бугаёў, а таксама гродзенскі выкладчык Алексей Пяткевіч. Таго мне было даволі. Апошнім часам у горадні сабралася невялікая грамадка пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, і гродзенскі абком разам з пісьменніцкім кіраўніцтвам з Менску рашылі стварыць абласное аддзяленне. Вядома ж, каб зручней было кіраваць, уплываць, каардынаваць і гэтак далей. Нас усіх паклікалі ў абком, і сакратаром спярша прапанавалі быць мне. Але я адмовіўся на карысць Алексея Карпюка, які з належнай хэнцю ўзяўся арганізоўваць аддзяленне. Першым чынам ён адваяваў для офісу зальчык у доме Ажэшкі, абсталяваў яго мэбляй. Пасля пачаў клапаціцца, каб пісьменніку прымацавалі да спецпаліклінікі. Тое нам дужа спадабалася, і мы усяляк падтрымлівалі Карпюка. А той, набыўшы адпаведны статус, пачаў забіраць вышэй, умешвацца ў жыццё гораду, часта па розных справах хадзіў да начальства ў абком. Між тым чуткі пра аповесць і пра тое, што адбывалася вакол, яе дайшлі да Масквы. Кансультант Саюза пісьменнікаў СССР па беларускай літаратуры, перакладчык Міхаіл Гарбачоў прыслаў мне ліст, дзе выказаў намер перакласці трэцюю ракету на расійскую мову і запрашаў аўтара на госці. Я паехаў. Міша Гарбачоў аказаўся мілым чалавекам, франтавіком, родам ён быў з Сенна. Мы з ім смачна паабедалі шашлыкамі ў Казбеку, пасля яшчэ павячэралі ў доме літаратара. Ён сказаў, што пераклад аповесці хутка заканчвае, друкаваць будзе ў часопісе «Дружба народаў». Ужо дамоўлена. Ёсць, праўда, адна праблема – Іван Меліш, раман якога яшчэ не скончаны перакладам. Меліш пакрыўдзіўся, як можна дзеля нейкай павястушкі затрымліваць пераклад ягонага раману. Але нічога, сказаў Гарбачоў, Меліш пачакае. Меліш, дарэчы, не стаў чакаць, а забраў раман і, не зважаючы на зробленае, перадаў яго на пераклад расійскаму паэту Дмітрыю Кавалёву. Хутка пасля публікацыі аповесці «У дружбе народаў» паявілася і рэцэнзія ў літаратурцы. Аўтарам яе быў Рыгор Бакланаў, што мяне вельмі ўсцешыла. Выбар аўтара быў невыпадковы, пра тое паклапаціўся мой новы сябра Валянціна Скоцкі, з якім мяне пазнаёміў у Маскве Алеся Адамовіч. Добрае тое сяброўства доўжыцца да сённяшняга дня, усё ж, мабыць, лёгкая рука была ў незабыўнага Алесі Міхайловіча. Бакланаў добра напісаў пра аповесць, дадаў толькі адну заўвагу на конт перакладу, што, вядома ж, не спадабалася перакладчыку. Можа, аднак, тут была і мая віна, бо перад друкаваннем тэкст быў мной аўтарызаваны. Але тады я меў недастатковы вопыт расійскай літаратурнай мовы і не мог выцягнуць тэкст на патрэбны ўзровень. Зноў жа, каб добра перакласці на расійскую, трэба, каб яна была першаю мовай. Іван Булін некалі пісаў, што блізкія, сумежныя мовы цяжка паддаюцца перакладу, бо надта блізкія да ўласнай прыроды і яшчэ не страцілі свае першазданныя пекнаты, каб увайсці ў сям'ю культурна развітых моваў. Дзвюх моваў ведаць немагчыма, катэгарычна заяўляў слынны майстр расійскай літаратурнай мовы. Пасля я не раз успамінаў тыя ягоныя словы. Беларускае партыйнае кіраўніцтва чарговы раз бралася за ўздым сельскай гаспадаркі і ўласнага кінематографа. На студыю прыйшоў новы дырэктар, дзейны і тактоўны Іосіф Дорскі. Беларускімі пісьменнікамі Куляшовым і Лужанінам умацавалі сцэнарны аддзел. Звычайна сцэнарыі на студыю прыходзілі з Масквы, тыя, што не знаходзілі ўжытку ў сталіцы. Цяпер вырашылі пашукаць дома, найперш сярод літаратуры. Нехта параіў студыі новую аповесць Быкава, амаль гатовы сцэнар. Так сказалі і мне. Трэба толькі папрацаваць з рэжысёрам-пастаноўшчыкам, якім ужо прызначаны малады выпускнік ГІКа Рычард Віктараў. У тых жа Караліччывічах ладкуецца семінар сцэнарыстаў, прыедуць спецыялісты з Масквы, можна будзе канчаткова заладкаваць і сцэнар. Я за свой кошт узяў у рэдакцыі адпачынак і паехаў у Менск.